NHK World Radio Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 12वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है इत्सु निहोन नी किमाश्ता का, यानी जापान कब आए। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। आज आन्ना के छात्रावास में पार्टी का आयोजन हो रहा है। तो सुनते हैं आज की बातचीत। आज का मुख्य वाक्य है इत्सु निहोन नी किमाश्ता का, यानी जापान कब आए। रोड्रिगो सान वा इत्सु निहोन नी किमाश्ता का? 3月に来ました。 もう日本の生活に慣れた？ ええ、まあ。 आइए अब आपको बताएं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। पहले साकुरा ने रोड्रिगो से पूछा, रोड्रिगो सान वा इत्सु निहोन नी किमाश्ता का? यानी रोड्रिगो जी, आप जापान कब आए? रोड्रिगो सान में रोड्रिगो, रोड्रिगो का जापानी उच्चारण है और सान आदर सूचक शब्द है। वा वाक्य का विषय दर्शाता है और इत्स का मतलब है कब। निहोन का अर्थ है जापान। नी ये बताता है कि इससे पहले आने वाली संज्ञा जगह, समय या परिस्थिति दर्शाती है। यहाँ इससे पहले आने वाली संज्ञा एक स्थान है। उसके बाद आया किमाश्ता, यानी आया या आई या आए। ये क्रिया किमास यानी आना का भूतकाल रूप है। क्रिया के मास रूप को भूतकाल रूप में बदलने के लिए क्रिया के अंत के मास की जगह माश्ता लगाते हैं। और आखिर में आया का, जो कि वाक्य के अंत में लगता है और वाक्य को प्रश्नवाचक बनाता है। इस शब्द का सुर थोड़ा ऊंचा रखा जाता है। साकुरा के सवाल का जवाब देते हुए रोड्रिगो ने कहा, 3月に来ました, यानी मार्च में आया। 3月 का मतलब है साल का तीसरा महीना यानी मार्च। ये शब्द संख्या 3 यानी 3 और शब्द गत्स यानी महीना को जोड़कर बना है। उसके बाद आया नी, जो यहाँ ये दर्शाता है कि उससे पहले आने वाली संज्ञा समय बताती है, और अंत में लगा किमाश्ता यानी आया या आई या आए। महीनों के नाम के लिए महीने की संख्या में गत्सु जोड़ते हैं। तो आइए जनवरी से दिसंबर तक महीनों के नाम याद कर लेते हैं। जनवरी इचिगत्सु, फरवरी निगत्सु, मार्च सांगत्सु, अप्रैल शिगत्सु, मई गोगत्सु, जून रोकगत्सु, जुलाई शिचिगत्सु, अगस्त हचिगत्सु, सितंबर कुगत्सु, अक्टूबर जुगत्सु, नवंबर जुइचिगत्सु और दिसंबर जुनिगत्सु। आगे साकुरा ने रोड्रिगो से पूछा, मो निहोन नो सेकत्सु नी नारेता, यानी जापान के रहन सहन की आदत हो गई। मो का इस्तेमाल ये कहने के लिए किया जाता है कि बातचीत के वक्त कोई काम पहले से ही हो चुका है। निहोन का अर्थ है जापान, नो संबंध कारक है और सेकत्स का अर्थ है रहन सहन या जीवन शैली। तो निहोन नो सेकत्स का मतलब हुआ जापान का रहन सहन। इसके बाद आया नी, जो यहाँ ये बताता है कि इससे पहले आने वाली क्रिया परिस्थिति दर्शाती है, और अंत में लगा है नारेता यानी आदत हो गई। ये क्रिया नारेमास यानी आदत पड़ना का भूतकाल रूप है। ये रूप क्रिया का समापन भी दर्शाता है। आप सोच रहे होंगे कि नारेमास का भूतकाल रूप तो नारेमाश्ता होना चाहिए। असल में नारेमाश्ता यानी आदत पड़ गई का अनौपचारिक रूप है नारेता। नारेता का अंतिम अक्षर ता है। क्रिया के इस रूप को ता रूप कहते हैं। जब ता रूप के बाद प्रश्नवाचक शब्द का लगाए बिना सिर्फ अंतिम शब्द का सुर ऊंचा करके बोलते हैं तो बन जाता है नारेता। इसके बाद रोड्रिगो ने जवाब दिया ए मा यानी जी कुछ कुछ ए का मतलब है जी या हाँ ए मा का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हाँ तो कहना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट जवाब देना मुश्किल होता है तो आइए अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लें ロドリゴさんはいつ日本に来ましたか ?3 月に来ました。 もう日本の生活に慣れた? ええ、まあ。 और अब बारी है सेंसे से पूछें हिस्से की। आज हमने सीखा क्रिया का तारूप। तो अब तोकुनागा सेंसे से विस्तार से जान लेते हैं क्रिया के मास रूप से तारूप बनाने का तरीका। 私が教えましょう。 トクナガ先生बता रही हैं कि क्रिया का ता रूप क्रियाओं के उस रूप को कहते हैं जिसमें अंतिम अक्षर ता या दा होता है। इस रूप का इस्तेमाल भूतकाल या क्रिया का समापन बताने के लिए होता है। तो याद कर लीजिए कि क्रिया के मास रूप से ता रूप कैसे बनाते हैं। मूल तरीका तो ये है कि हमें क्रिया के अंत के मास को ता में बदलना है। जैसे क्रिया यानी आदत पढ़ना का तारूप हुआ नरेता क्रिया नरेमास के अंत के मास से पहले आता है अक्षर रे जो ए की ध्वनि वाला अक्षर है इस तरह मास के पहले ए की ध्वनि वाली क्रियाओं या ई की ध्वनि वाली कुछ क्रियाओं का तारूप इसी तरीके से बनाया जाता है दूसरा तरीका वो है जिसमें मास के पहले लगने वाला एक अक्षर भी बदलता है जैसे क्रिया अत्सुमारिमास यानी इकट्ठा होना में मास से पहले है अक्षर री तो रिमास को बदलना है ता में यानी अत्सुमारिमास का ता रूप हुआ अत्सुमात्ता इसी तरह जब मास से पहले ई या ची अक्षर आते हैं तब भी हम उन्हें बदलते हैं ता में अगर मास से पहले मी नी या बी अक्षर आए तो उन्हें बदलेंगे न्दा में जैसे योमीमास यानी पढ़ना का तारूप है योंदा अगर मास से पहले वाली ध्वनि की है तो उसे बदलेंगे इता में जैसे क्रिया किकीमास यानी सुनना का तारूप है कीता इसी तरह जब मास से पहले वाला अक्षर गी हो तो उसे बदलेंगे इदा में उदाहरण के लिए लीजिए क्रिया इसोगीमास यानी जल्दी करना इसका तारूप है इसोइदा इस नियम का एक ही अपवाद है और वो है क्रिया इकीमास यानी जाना इसका तारूप है इत्ता और अब ये नियम गाकर याद कर लेते हैं अभी आप सुन रहे थे सेंसे से पूछें हिस्सा और अब बारी है शब्दों की पोटली खोलने की इस तरह जब बहुत सारे लोग साथ मिलकर मौज मस्ती करते हैं तो उसे अभिव्यक्त करने का शब्द है वाई वाई इसी तरह एक शब्द और है गाया गाया ये शब्द बताता है कि बहुत सारे लोग आपस में बात करते हुए बहुत शोर मचा रहे हैं तो ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द और अब अंत में समय है आन्ना के ट्वीट का सभी को मेरी थाई करी बहुत अच्छी लगी सुना है कि जापान में भी यहाँ की अलग करी मिलती है और वो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये 12वां पाठ अगले पाठ में फिर मिलेंगे तब तक के लिए सायोनारा